ورکړی دی موږ بعض د دین په بازو شیخ وې ورکړی دی موږ ځینې د دین په ځینو نور باندې او ځینې د دین هغه دي چې خبرې کړی دی الله او اسلام صلی الله علیه وسلم تکلیف او پر ذکری بعض د دین را عمر زبوکین نبی علیه الصلاۃ والسلام او کړه موږ عیسی زوی د مریم ته چې دی وای ابن الله دې درونو ابن مریم دې ابن الله دې صاف بیان په مسله د جهاد باندې یا صاف دلائل موجوده او مضبوط کړه موږ دلته په واه پاک سره او مضبوط کړه موږ دلته په جبرئیل امین سلام او کشری رضا او شید اللہ مقتتل اللذین نو جنگ بنوے کریں آکسان شروع سودر انبیاؤنا پس داغینا چراغلے ہو دیوتا البعیناس واضح دلائل لیکن اختلافی حکم بازی دلینا غدی چیبانی راوڑو جہادی اکلو بازی غدی جی کفر اکلو جہادی نکلو جنگ جائز فیلت تجنگ امتا واحدتا فخت لکو پیغمبر راوی علت د جهاد او کچره رضا او شیر الله وجن به نوې کړې دا په تکرار دی مخکې جنگ د منګوالي مخکې جنگ د دشمن سره او د تجن په خپل منځ کې بے اتفاقی لیکن الله کوي هغه چې واړی په خیشي یا دامن که په زور ایمان وکړي الله دوی چا به جنگ نوې کړې ټول مسلمانانو لیکن الله وی چې مؤمن برکات سره جنگ کوي سورۃ البنی اسرائیل کې 25 نمبر آیا ولقد فضل ربک اعلم بمن فی السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض وآتینا داوود زبورا دارنگلہ حدیث کرا دی ماما ورکوئی یونس نعمتا بارے ماما ورکوئی دارنگلہ نبی علیہ السلام ما تا پتا رشتا دچیو گورن نو موسیٰ علیہ السلام با پارس لغبانی منگولی لگولی شایدے پیوششوئے دیو د دې څه مطلب بعض انبیا په بعض باندې بهتر دی او کنه نفس نبوت کې په برابر دی الله سره هم کلامي کې برابر دی او بعض صفات به د واسه یو بل باندې شری غره دی او کنه نو نصوص قطعیه وې دا غره دی حدیث کې چرایي یو دا جو چې دا او کې ویلي چې نبی رسول اسلام ته د خپل فضیلت وایي نو شوي چې په ټول بهتري لیکن دا جواب سو اندور دویم دای ویلیو دین کی سارے او دا جزی او دا دب دو جنان دوی عالمی او پلار انپڑ سڑی سادہ سڑی دوی سے کئی عدب پید پلار کنا رکڑ نکت ہوئی خوش اپن نشویدی کے وزر کنا ایسی کئی دای ان کی سارے او عدبن ویلیو درین دا سی فضیلت زمانو بیانوی چی پاگی کی تنقیص دبل پیغمبر راجی نو غروا دیشتا دیز اکوری دو قرآن کریم دری حصی او صف کی زمنان ذکر کری او سلورا محصہ ذکر کری تیم سر او پدې کې مسله ذکر کړي د دې دینا یا ایو الذین آمنوا انفقوا تر اخره پورې انفاق فی سبیل اللہ او داغی مثالون ذکر کئی او گورا ابراہیم تا منون کی دارنگلہ دنمنون کی مثالون او د شیطان قباحت ذکر کوي یری وم قوم لګو غریب بشي او بخیر او شوم ته زور نه ورتي او د مال د سخی داله مرتبه خي او اخر کې آیات راوړي چې ټول احکام راجو کړی او بیا اخر کې اغا آیات راوی لیلہ ما فی السماوات چدا ټول مسائل ټول موضوعات د دې سورتې جوړ کړی داو لن حاصل د سورت یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا اولګوې دا مال نه چې درکړې مون تاسو ته من قبل فقادرین چرابشی یو رزو لا بیون نبی لیر دیر پدی کی فائدہ بنو دی ولا خلت ندوسی ولا شفاعت او نخلات والفضور او کاتران دی او بزلالیون اندیو دی ظالمان او مکی منگ ذکر کرو سوک بے کئی معاہد چالا بے کئی معاہد لا کلا بے کئی چدے کوئی پفل نجات او کئی با قیامت کی او کلبی کی بادل ایزن او دنیا کی او سلور لاری بی بندی لکر درشتم آیات دسور سبا کی من تفصیل کرا دیراک نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کل شاگردان سورا حج کروانی ارفا غلام بلد ربتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ براروان یوزے کے قاتلی ورزی دی بخواق یو بلتا فتح نو جسوب دی داخو فتح و چمس بیواران دی راڈل خدور و تا فتح نو صحابو طریقہ داو چکل با یوزے ترالم علمی مسئلی داوی بیتا پوستا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی شرط تکو سکا قومی رو آیا دڑی رو میر دین ابن مسعود پل شاگرد ہوئی دس پل غلامی اتخات ہوئی جدا چھوئے ابن مسعود پل شاگردان کوئی شورتو آئے لا تقنطو بالرحمت اللہ ان الله يغفر الذنوب دا ډیر د امید آیات دا شی علمي مقاصدی دی دا شی په کولارو سنت مستدرک د حاکم وی ورکوټ یو د بدن لیکن د علم کوټ نه یو رجل فقيه عالم بالسنه دې په دین کوه سره او په سنت هم به سکو الله بیا ویل تم یو آیا دیر جامی دین نظر شاگر توی جو آبا ان اللہ یا امر بالعدل والاحسان درین سوالا گو کچھ ہوا ہے تم یو آیا تم لوئی دے قرآن دی دا قرآن دا یا تم سردار و مشہ حدیث کرا دیکھا میں جو آبا کا آیا تم کچھ سی واللس دلائی نیسی کرتنی سسراتن سی اشارتن وزبائی رسل ایو آیات القرسی ناوی اللہ در تکواکم اللہ اثیکم ابن مسعود دا اللہ وسط اللہ در کو تاشک ابن مسعود موجود دیں بل سکتہ سے جواب نشور دوائے شاگردان دے ابن مسعود ام دا سی الحمدللہ دا صحابو دا تنکو قصور ہوئے اللہ اللہ چرین لا الہ نشتر حاجت سرکون کے بلے سوک حاجت روا نشتر اللہ بگر ما سوا دینا یا استثناء مقتی کئی لیکن صرف دا اللہ حاجت سکتی الحیو جو اندے دے القیوم ساتن کے دارشی نگران دے لکسور فرقان کی ہوئی ایو لا يموت اغذات چه پنا پین رازی ندی سیدل را پرکاری خوب نمخ کی جسوی بانی اترنوالی جوٹا ورطوی اور سورہ آل عمران 154 کیم ذکر تھی خوب پدریس یو نو یو سننا چه سترگو بانی خوب راشی یو نواز چه دماغ پریشان لیو دماغ پریشانی خوب رتن لیو نی چه یا پریشانی خوب رتن ولا نو ننو اینی غاسی لکی گینا دلائل ذکر کر اللہ لا الہ الا نعم الحی القیوم لا تاخذه لَهُ حَاذَ اللَّهِ عَجِ بَرَدِي وَعَجِ مَكَكِرِي مَنْدَ الَّذِي سَوْ بِعَاجِ رَشَفَارَشُ كِي قَرِضَ اللَّهِ حضور این اخلاصو لکی حضور نشتره اِلَّا بِذِي مَگر یو اللَّه تی اجازت کی مگر کو اجازت دا اللَّه بعد الیزن دشا سب دغمات پشکر حجت اللہ المالی وچیدی ہوئی څنګه چې بادشاہ جامو ورکی اختیار ورکی دی او دې مقرره کې داسي الله له نایبان مونږ دا خیاس خیاس مال فار دی بادشاہ راځل کیږي وری زوال پر راځي کمزورې کیږي بډای کیږي الله دې ټول نصره منځاره ضرورت نشته ټول الله تعالی دی مکه اتل کې اجو اونو ویګي الله پاغا ما پاینا دی چې مکه دې دې مخلوقاتو د دې د بزرګانو پاغا چې ورسوي دې دې نه انکار دی او کوپټي اک حدیث کرا دی انا اول من یشفا زر اول شفاعت کن دارنگا حدیث کرا دی سوئے مرشی آسی خطر مغتری کار جاری علم صدقہ جاریہ اولاد چی دعا اولادنی اول حدیث کرا دی او عمل اغا ہمیشہ جاری البرادت فی سبیل اللہ ولا یحیقونا او احاطہ نشکول مخلوق و یوشید معلومات الله علم مصدر مبنی علی المفعول یعنی معلومات الله دا الله معلومات نشی ګیرولې لا تعلم جنود رب الا بما شاء مگر هغه شرزا او شید الله استثناء من قضې کیږي هغه شرزا او شید الله نشی ګیرولې وسیع کرسیه السماوات کرسی بادا بادشاہی و سلطنت نا دارن لاغ سلطنت داغا کرسی راون بھڑے دے کرسی تاول کرسی دکر کرس ندے راون دور سڑے کی دی راون شو سب آجا عرصی راون بھڑی مراد دن تایلم دالنا او باغی سر جسو بالوات وزیع کل شیئن علما القرآن یفسر بعض اللہ او پراخ دا کرسی دا پس بادول و پس مکی یو اغا حدیث ہو دا کرسی دا چه بسان دا لکه دا گتمی غمی او چاچا پیر دا کرسی او دا نور حرس لکه دا غمی دا چه لگی نراتی اکڑی من وایو د دین علم د الله سلطنت او اختیار د الله ما دا راځي شیخون دا ما او نه پرې اشاره کوي دی الله لرا نه سره کوي ساتره د دې دواړو صرف د الله بلند دی لا اکراه فی الدین نشتره زبردستی و من غلا کی دکین یقینا صاحب شوی دا سرګند شوی دا یقیناً ظاہر شوی دا اصلاح دا کوبوالینا من الغی دا کوبوالینا رشد مسئلہ دا توحید غی شرک لا تولو فی دینکم التا محمد بن الوزاح دا امام بخاری حماسر کتاب البدع والنحیٰ حاکی صحیح سرنسر دارنگلا امام سیوطی رحم اللہ پتور منصور کی مانکی بدع تا شرک و بدع تا لا اکراہ جدید او مخکې مونږ ویلي ورثان اخوک کوم طور دارن لا ان څنګه جواب نه کړی یا حدیثو کې راځي مرتد بڑھتا ابو بکر قتال کوي مانعین د زکات سره نو څه مطلب نو مونږ ویا ال تمن دلان کې تپې کړو ورثان د ازان له کلام پر قدرت مې وتختار مثالونه مې ویل نو اکراه په دو قسم دی یو په عقیده کې یو بل په احکام نو په عقیده کې اکراه نشته دی او په احکامو کې شته دی تضاد نشته لکه مطلب دا آیاتو لیس للانسان الا ما سعى متزله انکار کوي ثواب نرسی او حدیثو کې راځي چې ثواب نرسی دعا کوي سره قرآن ملی جواب لیس لیل انسان کی عقیده دا انسان چی بچکی گی نو پخپل عقیده چی عقیده اخراط پر اندوڈیو خیراتو نو پذی گوا تیر اترام مرد شد تیر اللہ بکی او چی عقیده دوست دوست کسوک لگا دعا مکی محصر تی تضاد نشتا فروشت کامیابی واحد کامیاب مسئلہ دا توحید ناسو شنکارو کی بتاغوت باچا چی سرکشی دالانا تاغوت مختلف اطلاقی غیر نا حقا باطل فرس ملا بانی کاب ابن اشرف تغورا ابو رافی تغورا دارنگلا تاغوت شیطان تموئی تاغوت سرکش تموئی تاغوت قانون در غیر اللہ تموئی او دلتا تاغوت اغا چاہتوئی شددہ عبادت کی ماسیوا دانگا شیطانی انسانی درگائی تصویری ہر سچیوی کائنن ما کان من شیر نجریر مانتی منگو ایو مانی آمکون پہار سرکش منکار کئی پہار سرکش نمانم سرکش بلا سرکش قانون نمانم سرکش شیطان سرکش بلا نمانم کولو لگو تشابل نمانم مشرک نمانم بیداتی اس تصریف یو ماننده دلتا لټول مرادی ټول ته شامل دي تاسو چې یقین کوي په یوالي د الله نو یقینن کله کوي ویولا بل اورات نسخان کړای مضبوطان لن فسامل چې نشتره بیل دندلران حاصل دماري چې مانګوري ولا ګوري پا کتاب دا اللہ چنشت دے چونکہ ادھر دے لہا حدیث کے حبل مانکی ہوا کتاب اللہ ترمیجی حدیث سے وَاَتَ شِمُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُمْ اندامہ دیس ہوئی انگریز قانون دا کو دیتا لکشی اتفاق ہوتی دروگ نو منگوائے قرآن پانے اتفاق ہوتی دا اللہ کتاب لاس کیونی سیدھا رجا دی اس امنے کے پرلڑے کے نے بربند گر دی پرچا د نصرانیت تعلیم کې وې د اسلام او د اسلامي جماعت په درونو دا کار دی والله سریع العلیم الله اور جن کې په واده زمر ولسم آیات منتهنه سرورن تایید کې واړه وکاو ته دي سرګرد دارنگ اتواحا یوسر چوبی سمتائید کی دو خود چتیس آمین سیدہ کی دشتم آیا اللہ ولی اللہ دینا مددگار دلا کسانو آمنو چی وی من لدا مسئلہ انخاف یوکو مسئلہ دا انخاف دا رجع علی تکی کی دعوائی دا لنا تو باشی اللہ اوخ کی دیو لران انی باشی اللہ دیو لران د تیارو د شندر را د توحید ته ما مخ کې ویل چې ری جمع ذکر کړه د کډیری دی دا وفرت ذکر کو نو جواب ماکر ذکر توحید یو کتاب دارلا واقسان چینکایو کو دین فاقنا او دا عقیده ایوان جهاد نکو مال نلگوم ذکر توحید پوچت شی پیغمبر بغالی پیوتا اولیاء احمد تاوت دوستان دنی معاملین دنی اغنا فرمان دنی دالان اوخ کی دیولران درنان تیروتا کفر شرک دن نکی یعنی اوباشی دغدی دوزخیان اوی بفر دوزخ کی همیشہ اس مثال دکھا کئی در منفق مونی او دارن لدن نمی دفار دوزار آیات نبیری آوسرین آج جا چی جگڑا ایکوری وان جگڑا ایکوری ابراہیم علیہ السلام سرکی ربی پبلن دربد دکین آن ددی وجینا چوڑکڑی ودتا اللہ بادشاہی لام تاری لیا بادشاہی مداری کوئی کلا چوڑ ابراہیم علیہ السلام رب زباغ دے چی جوندی کئی امڑکئی نوی ردو سوم جوندی کوم امڑکوم بے حکوف ہو تسان دوی دجیل نویستا کم چې د مر قابل او غیب لري خو دا پرې مړ کړو او شکري سوال والدي کې چې انتقال دیو دلیل نه بلتا د علامه د شخص او په د شخص کې کی حضرت ابراهيم عليه السلام انتقال دیو دلیل نه کړل ګور نو ابراهيم عليه السلام یې څنګه الله راتل کې پنور ننور خاتونا مشرقنا نو ته بو دلیل د مغربنا الله یې بوځي د مشرقنا ته بو د مغربنا پرې بلتا فبوهت الذي نهران پیشو هغه کس کفر چې انکار کړو او شرمولې شو نهران چې دا بېمان نهران چې دا کافر حاصل دی باندې دا جواب بداو کوي چې کله انتقال دی او دلیل نه بلتا د شکست د وجې نه کیږي دلیل به کمزور دی بل دلیل نه ده او کله د ایزاح نه وي دلته ایزاح د وجې نه د شکست نه وري سڑے بی وکوفاو نوز ور تفکارا بشکی دا شکوری محسوس بست بشکی تو خورباکول میں پی گیا سی وشی ارسی دیگر سر نیمالی اللہ توفیر نو تی دیوات ظالمان تیومان اللہ توفیر نو تی دا بیان ظالمان او کاللدین یا پشان داغ سڑی کانا دلی دلی پشاد ناغسوی یا زان لگ یا پشاد ناغسوی چی تیرے دلی اوشون بیو کلی باندی مشہور داری چی بیت الوقت اسو او وقتی نا سرداو را کلو او دا دلیل دی پادا می سما باندی خوبو ری او دا کرے پریوتے ہو علا عروشیا سرد شتو مخبرونا یو مانا علا فمانا دا ماہ دوین پریوتے ہو پس شتو رو باندی پښتونونه باندې راشي دا دی یې وران جوړ نو ویل الذي ذکر وای دا څوک موزر علی السلام مشهور ده شیخ وویل بس هر څوک چې وو زکه اسانی باندې کړه هم مشهور ده څنګه با ژوند کې الله دې لره پس مړوالي د وینم رسول دلتا انا شک دوباره پورته کېدو کې نو دا استراب او پریشانی په کیفیت کې والله چې مړه کې هم ماته بل څه لو پایې نه او سړی ته نکاح دا چې تړل دي دا چې تړل دي نو خبره تامي مدرسو کې سبق وو خو چې شاته مخ یو ورځ نه تړلې ما وایي دا پینه کوي ما تاسو ته مخ کې چې څنګه وته ما یو ورایو هغه تر هغه نکاح خبره کې دامیان بیا داسې یو منظر شو کوي نه یو مسله راوړل دی ورته بیا میس بیا وای نو هغه وی شړی نکاح پسند کړل به څنګه زه یې خپل مسله کې تعریف لکه دا سړی راځو ته سره وکړ نو خدای چې نکاح بیا وای چې الله کړ لیس الخبر کل معاینه دغه ځان چې انکار نه فهمیږي واغا حدیث رسو ذکر کوم بیا اللہ امر تدل الله سرکالا بیای پورده دنویل سمرا وقت دیتی ارکلون نویل اللہ تیرکلی میتا یا ورز یا دیم ورز بازی دورزی یعنی نیم ورز انبیاء دی مغیب دی بریلیان ندی غرشی درو بوی اسی دارنگوی مڑی آروی اختلاف دی انس قطعی دی حدیث معارض دی تاویلی وکا تطویق دیو کمن کڑی دی تطویق دی انشاءاللہ را دونش نویل بلل رستا بلکی تیرکلی تا سرکالا اسمان مانا دا و سماشتا دا و دانے دا و بسود تدریر و تشور ستا دا قرآن دراشت لازا خبرت او گورا فراس پلن و شرابت و شربت پل ارس جو اسرا اسرائیلی روایتون کسی نی لم یتسننا چندی زاد شوی یو مانا یعنی کلون پیندی تیر شوی دا ستا دری دیر مانا ندی بدل شوی تغییر مانا بدل شوی ندی پندیم ندی بدل غیر آسین سور محمد کی ذکر کئی در شراب و تشکر غیر آسین او گورا دا شدیل گتر شدہ اس کا عذاب رات دید اللہ خدر تر تر خارق بلتا برال آدکر کی اوکس ہو اس کو بدر حشو ده پتنه لگی سن نو مقابله کی کسان ناو سره دا پڑھن جو ناوی ورځ ترجمه کوي نو یو ګورا زوی د دانو په مخدار خبره مې تل کړی ده دا دې تر مور اولې ترجمه کوم دی نو یو ګورا بلنکو سپل ده سرنګي سپیر پارت کوه مونږه هغه په شراله کې غرش د څنګه ترجمه کوي کوم تفسیر کوي دیوځو یلا تصویر جانان کې دي واپس تا اته چې ما دا کاګل ما رسیو ترجمه کوه که بیا حاصل وي که بسلام کې ورسه چې وي اول دا کارمو ته تحریف کې راځي دا په دې پس خو یې ګرمه یې کاوه ته پوښتې دا تصویر جانان نو په هغه وخت باغ یې راځي یا تصویر ته موږ کولای شو تصویر جانان کوم دی په ځان یې ورو ما تاسو ته بریلی ویل چې په تاسو ته نه جوړه چې غیاب ته جوړ تاسو او تاسو کوم چې نه کتابونه کې نه مړی نه مستر یو جمعه تصویرو په دغه چې بل جمعه خلک را درې مې جمعه کې څو و چې راوړ زور دې درته نو غرم باور دغه تفسیر الله دې هر کو جواب وایي دغه چې غرم باور دې اوس د دې مکو وان زور نو ګورا الہی والیکا خرص بولتا الله لا ماقبت تبر آقبت اسے انتم بیسی گرزو منتا این خائر منتا نخا پدوارجن لن ناسی خلق دن دفارد خلق ویر خلق امام قرطبی رحم اللہ وی دوبارہ بم اللہ دا سجن او گورم اڈو کو دخار دسرنگ من نونچی دعا پوچتو من دیدا یا فضو بیا آوندو دی تمن وخان او کله چې ظاهر شو دتا مقام خولی دو کرمه او طالب تو غای چې نکاح داسې کړي را شریک دي ترن دیو پورا بل ورځ کې نو استاد شاګرد دی او سیدا رسول الله مده په پوښ جمع ته مخ کې نو او دا رسول کوه ته داسې زړه د سولاړي څو د سنو ریوایا ته امامتی د اصل مقصود په سیاسي بجای ځان بدمو ګڼل نبی رسلام جو علمی بسکتی ابو بکر بسکتی اللہ نویل آلم و یقین بیدے دا اللہ بزاد اوز خبو آشون ظاہری پرکتس میں بود یقینن اللہ پارچیبان قدرت والا رہن او یاد ککلی چې ابراهیم ویل اے رب زما اوه ما تا کای فتو هیل موتان پکم صفات بت ژوند کې مړو لرا شک خو یې نه وکړ ولی دا خو انبیا د شک د بالا دی یو ما دین چل د ژوند کې ولو د مړو دا تو خای چې څنګه تو واجب دې کې اوسې لکه دا شوم ورملای سره خبرو کولای هغه حدیث نحنو احق بشک من ابراهیم. بخاری کی سلو زیر آرے علماء قرطبی دلتا دیر خط تحقیق کرے آغا وئی زڑیر لائقیم نبی علیہ السلام پشکل ابراهیم نا کاغ شک کرے و زڑیر لائقیم چما بم کرے خواغا نا دے کرے مزخویم نا کم پتری قولا مشک نشت اللہ سکتے اته وسړې وای کړي پلاني دا کار کړی نو ما کوم څه غنډه وکړه نو ما کړې ده ځولانه نه ده رمضان کې احسان ما په شراله یې پلاني جوړ نه افداري په ایمانو چرته آی ګورې و ما یې سره شروع کړې نور څه بیا دې جوړه کوله جنگ شروع نمائی دی بایمان اللہ خودانا سم دارتے سبیس تے نارا جرگی تجب خامق تو نارا قرآن میں کیو قسم میں ما آئی سم نری دا دینکور نومی پریو تے ما اولا نم کتا دا سی قطر جبیا بیچت نم نتریو دا آرکی سر چھت سر جی غلط لفظی نسبتی کے بچائی تفی جی بند سی لکت سراکو قائدہ دا جی کلا بند سی ویداد شواد ہو شواد پلاس او چاپلار بے بند که من آتی قجر راٹنگ کی ویدہ اقلی احتمال لی پلاس او خبر چاپلار من آقل وسیع شیر مفتیان سی رابند کی وشامی کی لکری گو رہا ہے وشامی کیا سفر دنی مجھے کری ہوئی شرط ضرور دیا گو اللہ دے معافی ہوگی شک یې نو مدارک بارکه معلم تنزیل قرطبی بارکه شک یې نو لم یکن ابراهیم الشاکر فی احیاء البوتا قط و انما طلب المعاینه لیس الخبر المعاینه اللہ ته نږدې شو یا الله خو را تو خایې کړ موسی علیہ السلام سوی الله له خو ته ځانو خایې نږدې شو مې ته مې نشې لیدې دی غلط ته وګوره وسو پوښتنه حدیث مطلب هم پوښتنه نو ير الله اولم تو من باور دي نه ولینا یقین مې ولکن ليطمئن قلبي مگر چې یخ شذر زبان مضبوط شذر زما ول ښکار وینم بیا به تر دې نه یاله بالکل ښکار وي وینا نو ول اونی سره سرور زمرغان نه فسر هن شیخ القران نو معنی کوي سر یا سر یا سر یا سر سارا یا سور مائر کول سر یا سر جب کول سر یا سر چکنی کول بدلی کی باق مانا بدلی بازی دا سورن بازی دا سارا یا سر کلچ مادا مختلف جن مانا بیلش لکه هوا یهوی من مخی ویلی لا تهوان تو دار لدعا نمی خودو تم وی تکوز تم وی عبادت تم وی او وقتلو تم وی من مخی ویلی نبی اخوضت باتی کی دلگ مختصری ویلی فصرهن ورشای کفل ځان سره او بیا کې یک دا هر یو نږدې غر باندې د دوی نه جوړ کني یو یو مارغ چشنا موږ ته وټې نه نشي او بیا واس کړی تا دعا منا وا راځي وتا تسایم تو دې په منډه باندې په دوه کون باندې په واش الله غریب حکمت والا دی یا چګنی کا خپل ځان سره وټې کوي دا یو یو ټوکړه کې دا کلی ځاتی نه دی ورڅې د امام کې ذکر کړی په اړه دا دغه چې څنګه ژوند کیږي الله پتا شي دغه شي ژوند کوي دوی پریمانه نه کوي او